Έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο του Πανκεφαλιακού, τον Ανδρέα Μαγδαληνό, τον φίλο τον Ανδρέα. Ανδρέα, δύο κουβέντες γενικά για την ομάδα, προετοιμασία και τα υπόλοιπα. Ναι, καταρχήν να ευχηθώ σε όλους καλή χρονιά και καλή ποδοσφαιρική περίοδο, να είναι υγιείς όλοι, όλα τα σωματεία τα οποία κάνουν μια πολύ σοβαρή προσπάθεια φέτος. Έχω δει πάρα πολλοί νέους ποδοσφαιριστές σε όλες τις ομάδες. Συγχαρητήρια και στους παράγοντες οι οποίοι κάνουν την προσπάθεια αυτή να φέρουν νέο κόσμο στο γήπεδο. Κάτι που εμένα μου αρέσει ιδιαίτερα, γιατί τα τελευταία χρόνια πάνω σε αυτό στηριζόμαστε. Για την προετοιμασία βαδίζουμε με αργά βήματα, πολύ σταθερά και πολύ καλά. Είμαι πολύ ευχαριστημένος. Μέχρι τώρα δεν έχουμε ευτυχώς τραυματισμούς και οτιδήποτε άλλο. Πάμε καλά. Στόχοι. Οι στόχοι μας είναι βασικά να μείνουμε στην κατηγορία, γιατί έχουμε ανεβάσει πάρα πολλά παιδιά από τις ακαδημίες. Έχουμε περίπου 8-14 χρόνα και 4-15 χρόνια. Αυτή ήταν και η επόμενη ερώτηση με πρόλαβε. Συνέχισε το, ακριβώς όταν θα σε ρωτήσω. Βλέπουμε αυτό μια πολύ νεανική ομάδα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Ναι. Αυτό είναι μεγάλη υπόθεση κατά την προσωπική μου άποψη, το να χρησιμοποιούνται στη μεγάλη ομάδα παιδιά από τις ακαδημίες. Να δίνετε δυνατότητα σε αυτά τα παιδιά να παίξουν, γιατί κάποτε απλά κοιτούσαν. Όχι, όχι. Αυτά παίζουν ήδη. Ήδη παίζουν και στα φιλικά αυτή τη στιγμή και στο κύπελλο μεθαύριο, αλλά και στο πρωτάθλημα. Στόχος μας είναι καθαρά σε 4-3-4 χρόνια να παίζουν ποδοσφαιριστές μόνο από τις ακαδημίες μας. Όχι ότι θέλω να παξιώσω τα άλλα παιδιά, αλλά επειδή έχουμε 5-6 ομάδες στις ακαδημίες, γύρω στα 110 άτομα, 110 παιδάκια, θεωρούμε ότι κάποια στιγμή ο Πανκεφαλαιακός, σαν ιστορικότερο σωματείο, βέβαια, πρέπει... είναι πολύ σημαντικός αριθμός, πάρα πολύ μεγάλος και γίνεται μια δουλειά στις ακαδημίες τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ μεγάλη. Και οφείλω να και ομολογώ ότι σας χαίρω και οφείλω να το πω. Ναι, εντάξει. Είναι καλό για το ποδόσφαιρο ακαδημίες. Για το ποδόσφαιρο γιατί... είναι καλό, μόνο που δεν έχουμε καμία ανταπόκριση. Μεγάλο παράπονο από τους ποδοσφαιριστές, τα παιδάκια, τους γονείς, είναι η απώλεια του κοντέινερ, την οποία που είχαμε να αλλάζουν τα μωρά, την οποία μας το πήρανε, το είχαμε αποκτήσει με κόπο και για κάποιους λόγους έφυγε από το δίπλα από το κλειστό, από το 5x5 που είχαμε. Αυτό είναι μεγάλη απώλεια, γιατί δεν ξέρουμε τώρα πώς θα αλλάζουν τα παιδάκια. Πιστεύω ότι κάποιος να ευαισθητοποιηθεί και να επανέλθει λίγαν συντόμως στο κοντέινερ. Μιλάω για αυτούς που το πήρανε και μιλάω και για τον Δήμαρχο και για τον Πρόεδρο του αθλητικού τμήματος, μιλάω για όλους γενικά, οι κατηγορίες είναι γενικές, δεν πρόκειται ποτέ μου να κρυφτώ πίσω από το δάχτυλό μου, φίλους δεν κάνω εύκολα, κάνω εύκολα εχθρούς, αλλά τι να κάνουμε. Εγώ αγωνίζομαι για αυτό το σκοπό, λατρεύω το ποδόσφαιρο, αλλά το ερασιτεχνικό, το καθαρά ερασιτεχνικό, εκεί που το έμαθα, έτσι δουλεύανε. Αντιμετωπίζετε και αυτό φαίνεται και είναι σίγουρο όπως όλες οι ομάδες και εσείς πρόβλημα για παιδικό. Ναι. Κάτι δεν πρέπει να γίνει σε αυτό. Τώρα βρήκαμε με συνένεση του Προέδρου και των Προέδρων των Σωματείων βρήκαμε μια μέση λύση, επειδή 11 ομάδες στα Αργοστόλη, που πιστεύω ότι επειδή ξεκινάμε από τις 3 μέχρι τις 11 το βράδυ, 9 το βράδυ, ότι κάπως όλα τα σωματεία θα ικανοποιηθούν, γιατί έχουν κατέβει όλα τα σωματεία στα Αργοστόλια, από Σάμι, από Λιξούρι, από Φαρακλάτα, Λινάτα, όλες εκεί. Και νομίζω, κατά την ταπεινή μου άποψη, ότι πρέπει να ευαισθητοποιηθεί πάλι ο Δήμος, ούτως ώστε το γήπεδο των Φαρακλάτων να μην μένει, το ενωσιακό εννοώ, να μην μένει ανεκμετάλλευτο, γιατί ακόμα και κλειστό έχει φθορές. Και ένα τέτοιο γήπεδο δεν κάνει, δεν επιτρέπεται να το έχουμε αποκλεισμένο από την νεολαία μας. Είναι κάτι άλλο που θα ήθελες να προσθέσεις? Όχι. Καλή επιτυχία σε όλους, σε όσους προσπαθούν πραγματικά, γιατί προσπαθούν πραγματικά. Τους εύχομαι υγεία και καλή χρονιά και να δούμε ωραίο ποδόσφαιρο με παιδιά του τόπου μας. Εύχομαι και εγώ καλή επιτυχία, καλή χρονιά να έχετε μακριά από τραυματισμούς και ό,τι καλύτερο για την ομάδα. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι λίγο σε αυτά αρχάριος. Είμαι σε λίγο αρχάριος και δεν τα πιάνω του ραδάρ μου. Δεν ξέρω, δεν βλέπω κι άλλα καθόλου. Γι' αυτό γράφει.